अथापत्याधिकार। साधारण प्रत्यय प्रकरण के अनंतर अब विशेष अर्थ प्रत्ययों का अधिकार शुरू करते हैं। सर्वप्रथम अपत्य अधिकार, संतान का अधिकार। अथ हमने अनंतर अपत्याधिकार। स्त्री पुंसाभ्याम नैस नयो भवना, स्त्री पुंसाभ्याम पंचमी का द्विवचन, नैस नयो प्रथमा का द्विवचन और भवनात पंचमी का एक वचन। धान्यानां भवने इत्यतः प्राग अर्थेश स्त्री पुंसाभ्याम शब्दाभ्याम समर्थाभ्याम क्रमात् नैस नयो स्तः। धान्यानां भवने है 5-2-1, 5-1-87 से 5-2-1 तक, इसका मतलब 4 का चौथे अध्याय का दूसरा पाद, चौथे अध्याय का तीसरा पाद, चौथे अध्याय का चौथा पाद, पांचवे अध्याय का प्रथम पाद, पूरे में इसका अधिकार जाएगा। इतने पादों में जिन जिन अर्थों में जो जो कार्य विधान हुआ है तब तक प्रत्ययों को बाद करके क्या करेगा, स्त्री और पुंस शब्दों से क्रमात् नए और स्नय प्रत्यय कर देगा। धान्यानां भवने इत्यतः प्राग अर्थेषु 5-2-1 इस उससे पूर्व तक आए हुए सभी अर्थों में स्त्री पुंसाभ्याम शब्दाभ्याम समर्थाभ्याम समर्थ प्रयोग करने योग्य जो स्त्री और पुंस शब्द है इनसे क्या होता है, क्रमशः नय और स्नय ये दो प्रत्यय हुआ करेंगे। स्त्री अपत्यम स्त्रीषु भव स्त्रीणाम समूह, स्त्रिया जातः स्त्रिया आगतः इत्यादि अनेकों अर्थों में लेना, जितने भी अर्थ है सारे अर्थों में लेना पड़ेगा। अब स्त्री शब्द से हो गया नहीं, स्त्री विक्रवाक्य पर निर्भर होता ना विभक्ति, तो स्त्री अपत्यम तो षष्ठी, स्त्रीषु भवा में सप्तमी, स्त्री आगता में पंचमी, स्त्रीभ्यो हितम चतुर्थी है ना, स्त्रीणाम समूह षष्ठी बहुवचन, तस्य समूह अर्थ में तस्य अपत्य में षष्ठी रहेगा, तस्मै हितम में चतुर्थी होगा, ततो आगता में पंचमी होगा है ना, तस्य समूह में षष्ठी होगा, तस्य विकारा में षष्ठी होगा है ना। निर्भर होता है किस अर्थ में आप विग्रह वाक्य कर रहे हैं, लेकिन उस विग्रह वाक्य से वहां जो जो प्रत्यय प्राप्त थे उनको बाद करके आप क्या कर रहे हैं, स्त्री और पुंस शब्दों से नय और स्नय प्रत्यय करेंगे। स्त्री धन नय, स्त्री धन आप षष्ठी लो दृष्टान के लिए अपत्य, स्त्री घस नय, स्त्री घस नय, कृत समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिकत्वात् सुब्लुक, सुब्लुक हो गया सुबोधातु प्रातिपदिक, बचा क्या स्त्री न, स्त्री और न, यह इत्य आदि वृद्धि होगा, स्त्री की कार को वृद्धि हो गया, स्त्रै न, नकार को मूर्धन्य नकार स्त्रैणा देख है ना, अट को पांगु प्रवायति स्त्रैणा स्वादुत्पत्ति ही स्त्रैणा। इसी प्रकार से पुंसापत्यम पुंसु भव पुंसान समूह, इन अर्थों में क्या होगा, पुंस सबसे षष्ठी गस अथवा सप्तमी सुप, विक्रवाक्य के ऊपर निर्भर है, पर में प्रत्यय हो गया स्नै, पुंस धन स्नै, बीच में गस रहेगा सुप रहेगा तो आम रहेगा जहां जैसा विभक्ति है। यह दृष्टांत में गस ले लो षष्ठी के वचन पुंस अपत्यम, पुंस गस अपत्य अर्थ में स्नै, पुंस गस स्नै, श्री पुंसाभ्याम ने इसमें भवनासु से स्नै हो गया, कृत समय से प्राति संज्ञा प्रातिवित्वात् सुप धातु प्राति सुब्लुक हो गया, तो पुंस धन स्नै, पुंस धन स्नै, पुंस धन स्नै में क्या बचेगा स्ना, पुंस धन स्ना, तरते शुशाम आदेह सारी वृद्धि पौंस धन स्ना, पौंस धन स्ना, यहां स्वादिशु सर्वनाम से प्रसंज्ञा कर लो, स्वादिशु असर्वनाम स्थान से प्रसंज्ञा, पस संयोगांतस्य लोपः, संयोगांत पदे पौंस के सकार, पौंस का सकार वो सकार का लोप हो गया, पौन बचा, पौन स्ना मिला दीजिए पाउंसना स्वागपत्ति पाउंसना स्नेणा पाउंसना अनेकों अर्थों में एक ही शब्द बनता है। अब जिस अर्थ आपने किया है वो आपको निर्देश कर देखे तस्य अपत्यम तस्य षष्ठी का एक वचन अपत्यम प्रथमा का एक वचन दो पदों वाला सूत्र है तस्य अपत्यम षष्ठ्यंतात् कृत संदेह समर्थात् अपत्य अर्थे उक्ताक्षमाणाश्च प्रत्यया वाच्यो षष्ठ्यंत समर्था और कृत संदेह भी बोल दिया। ध्यान देने वाली बात, पहले हमने क्या कहा था समर्थानाम प्रथमा द्वा अधिकार सूत्र था, असमर्थानाम के क्या अर्थ कर दिया था प्रयोग करने योग्य प्रयोगार, और प्रयोगार कौन होता है जिसके संधि अधिकारी संपन्न हो गया वही तो प्रयोग करने योग्य, जिसके संधि अधिकारी नहीं हुए हैं वो प्रयोग करने लायक नहीं रहता है। जिसको हमने प्रयोगार अर्थ किया था पहले समर्थानाम प्रथमा द्वा सूत्र का समर्थ शब्द का अर्थ किए थे हम प्रयोग करने योग्य, प्रयोग करने का अर्थ हो गया कृत संदेह संधि आदि कार्य करके फाइनल हो गया जिस शब्द का वो क्या होता है प्रयोग करने योग्य होता है। और कृत संदेह समर्थक जो ये शब्द है ये समर्थक को अर्थ देने एक अर्थ था समर्थक पद विधि से आया हुआ समर्थक अपत्य अर्थ है उक्ता वक्षमाणा से प्रत्यावासी हो अपत्य अर्थ में उक्त मने जो साधारण प्रत्यय प्रकरण में कहे गए प्रत्यय और यहीं पर पूर्व में भी कहा था नये स्नेह प्रत्यय है ना कि पूर्व में कहे हुए जितना प्रत्यय है और आगे कहे जाने वाले बहुत सारे प्रत्यय है सब अपत्य अर्थ में होते हैं ऐसा समझना चाहिए। और वह प्रत्यय जितने भी होते हैं ये विकल्प से होगा वाच्य हो और एक बार वाक्य प्रयोग भी कर सकते हो और एक बार त्रितांत प्रयोग भी कर सकते हैं। और गुणः ओह षष्ठी का एक वचन गुणः प्रथमा का एक वचन और गुणः पूर्णांक से भस्य गुणः जिसे पर पूर्णांक जो प्रातिपदिक हो उसको भसंज्ञा किया गया हो तो कोई भी तद प्रत्यय प्रत्यय नहीं होगा। भसंज्ञा कब होता है यचिभम यादि और अजादि प्रत्यय नहीं होता है यादि अजादि तथित प्रत्यय पर में रहते हुए पूर्व यदि भसंज्ञा हो और वह उवर्णांत हो तो गुण कर देना है और गुण या कृत संधि का दृष्टांत पहले समझ लेना यहां तो बाकी मुद्दा आगे बढ़ गया ना दूसरे में दृष्टांत है। मान लो सुपसर्ग है और उचित शब्द है सुष्टु उचित पुरुषा यदि क्या हुआ शब्द होकर के सुपतिशा बनेगा ना तस्य अपत्यम सुसुतस्य अपत्यम तो क्या रूप बनेगा सौतिथ बनेगा अतः सौतिथि ही। यदि हम यहां प्रतिसंधि ना कहा होता तो क्या होता इस रूप को वृद्धि होती औ और रूप के साथ यण यण का रूप बनता सौतिथि ये रूप बन जाता अनिष्ट रूप बन जाता। इसलिए समास आदि कार्य करके अकस्मण दीर्घादि संधि कार्य वगैरह करके प्रयोग करने योग्य जब बन गया उससे हमने क्या किया अपत्य अर्थ में ई प्रत्यय। यही सूत्र अधिकार समर्थानाम प्रथमा द्वा यहाँ समर्थानाम का प्रयोग अर्णाम कृत संधि नाम ऐसा न करते तो हम इसको अलग ही रखते समास में फिर इसी से अपत्य अर्थ नहीं लाते हैं तो वृद्धि किसको होगा ऊप यण हो जाता सौतिथि बनता बनना चाहिए सौतिथि। इसलिए यहां समर्थानाम अधिकार का समर्थाना प्रथमा द्वा दृष्टांत कृत संधि का आप वर्णांक दृष्टांत उपगोर अपत्यम उपगोर अपत्यम उपगोर अपत्यम उपगू अपत्य में क्या हो रहा है उपगुंगस और अपत्यम अर्थ में आण भुगु का संतान अपत्य मने संतान पुत्रादि पुलिंग में ले लेंगे अपत्यम पुत्र अपत्यम पुमान बेटी हो तो अपत्यम स्त्री ऐसे कहा जाए उपगोर अपत्यम स्त्री मने बेटी उपगोर अपत्यम पुमान मने बेटा लिंग निर्णय करने लगे हमें आपत्ति के साथ उपमान या स्त्री शब्द बोलना पड़े, क्लीबम नपुंसक पैदा हो जाते अपत्यम क्लीबम। इसलिए अपत्य साधारण प्राग दिवित ब्यौन सुने पड़ा था ना, साधारण प्रति क्या है अण प्रत्यय, तो अण प्रत्यय अण का अ बचेगा, पूर्व का पूरे क्या हो गए पहले कृत समास समास समास प्रास्तुतत्व प्राप्ति संज्ञा और सुपदात प्राप्ति प्रत्यय हो सुप्लुप उपभू आदि वृद्धि तैते शचामादे है औपभू अ स्थिति में ये आजादी एकार आदि आजादी प्रत्यय है ना, ये आजादी के अंदर आ गया ये चिबम, इसकी भ संज्ञा हुई और गुणा वर्णांत भ मिल गया तेज प्रत्यय परमे है गुण हो गया उपगू को गो ये जय अवय समादेश औपगव स्वास्पति औपगव औपगव। इसी प्रकार पूर्व दृष्टान्त भी आप दिला रहे हैं अश्वते अश्वपतेर अपत्यम अश्वपत अश्वपति का जो पुत्र अश्वपते है अपत्यम मान अश्वपत अश्वपत्यादिभ्यश्च सूत्र से आण हो गए यहां पर अश्वपत्यादिभ्यश्च दिदेर अपत्यम दैत्य क्या हो गया दित्य दित्यादि पति पदान न्यह न्यह प्रत्येक दृष्टान्त है दैत्य उत्साहदिप्यो आए उत्सस्य अपत्यम उमानिधि औत्सह स्त्रिया अपत्यम पुंसा अपत्यम स्त्रैणा पांसना आज का पहला सूत्र स्त्री पुंसाभ्याम नय स्नय भवनाथ सूत्र से हो गया। सूत्र लगा के दिखा रहे केवल तस्य अपत्यम को, पहले तो आप केवल प्रत्यय पढ़ा प्रकृति पढ़ लिया और बना तो दिए लेकिन अभी सूत्र आया ही नहीं था तस्य अपत्यम, ये तस्य अपत्यम के लिए दिखाया है। अब बेटा अर्थ में हो गया है ना, पुत्र कोई पिता है, पुत्र जैसे पिता हो गया पिता जैसे पुत्र पैदा हो गया है ना, तो अन्य अस्त्र दोष रहता है यहाँ, मेरे पिता कहाँ से पहले से रह जाए, पुत्र होने के बाद तो पिता होता है, पिता के पुत्र कहाँ से पैदा हो जाएगा, तो अन्य अस्त्र है। तो इसको हम लोग कहते हैं अपत, क्या नाम रखा आपने केवल अपत्य करते। अब इसका जीवित रहते हुए इसका बेटा हो गया उसको क्या कहते हैं आप पौत्र कहते, अब उसको यह व्याकरण में कहेंगे गोत्र। इसका इसका जीवित रहते वक्त इसका भी बेटा हो गया प्रपौत्र कहते हैं आप लोग, उसे यहां कहेंगे युवा संज्ञा करेंगे युवा संज्ञा। अपत्यम पौत्र प्रवृति गोत्र अपत्यम प्रथम एक वचन पौत्र प्रवृद्धि प्रथम एक वचन गोत्रम प्रथम एक वचन अपत्यत्व विवक्षितम पौत्रादि गोत्र शून्यम स्यात्। ये मान लो चौथा पीढ़ी तो पहला हो गया दूसरा तीसरा चौथा आगे और पीढ़ियां चलेगी पांच छठाद इन सभी का नाम गोत्र हो जाता है। ये जीवित यूज हमेशा के देखने क्या मिलते जीवित रहता नहीं, बाप है बेटा उसका बेटा होने से पहले भी बहुत सारे तो मरी जाते होते का भी चेहरा देखते नहीं, बहुत लोग खत्म हो जाते हैं। अब बहुत लोग पोते का चेहरा देख भी लेते हैं पोते का चेहरा देख के मरते हैं ऐसे भी होते हैं, लेकिन प्रपौत्र का चेहरा देखना तो बहुत ही कम होता है। ये जिंदा हो प्रपौत्र पैदा हो गया ये बहुत ही कम होता है। इसलिए क्या हम कहते हैं चौथा तीसरा चौथा पांचवा छठा सभी का नाम गोत्र। यदि ये जिंदा राज्य और पैदा हो तो नाम युवा हो जाए, जीवति तो वंश युवा इसलिए कहेंगे। यदि जिंदा है तो इसकी युवा संज्ञा हुई, नहीं तो इसका भी क्या संज्ञा रहेगा गोत्र संज्ञा ही रहेगा सबका। इसलिए पौत्र प्रवृत्ति सूत्र में क्या कहता है पौत्र प्रवृत्ति सभी को लेना। इस ऋषि वशिष्ठ कब हुए और आज आप अपने आप को क्या बोलते मैं भी वासिष्ठ गोत्र वाला हूं। अंग्रेज महर्षि कब खत्म हो गए, अभी हम लोग क्या कहते हैं आंग्रेज गोत्र है विश्वामित्र गोत्र है कौशिक गोत्र है, होते हैं ना गोत्र, आज जैसा कुछ गोत्र पता नहीं है, कश्यप गोत्र यानी कहते हैं कि सारा संसार पशु पक्षी सब पैदा तो उसी से हुआ है ना, आप भी पशु हैं जिसको अपने गोत्र उत्तर पता नहीं है, इसलिए आपको कश्यप गोत्र कह दिया जाता है। जिसको कोई जाता पता नहीं पशु तो है वो, इसलिए उसको कहते कश्यप गोत्र के हो। बहुत लोग ऐसे ही है आजकल तो, जितने आते हैं किससे पूछो आप तो गोत्र क्या है, वो गोत्र क्या उन्हें मालूम ही नहीं, गोत्र क्या चीज होता है पूछते, गोत्र का पता ही नहीं पूछते हैं। रखना चाहिए ना, माँ बाप से पूछना चाहिए, माँ को पता, दादा दादी से पूछना चाहिए, कहीं तो पता लगाओ किस गोत्र के हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं, अभी यदि आप यहाँ चले जाएं पंडों के पास, हरिद्वार में, इलाहाबाद में, गया में जो पंडे हैं, जहाँ आपके पूर्वज लोग कभी गए हों, श्राद्ध किए होंगे ना आज से 200 साल 300 साल पहले, अभी तो बिगड़ा है ना परंपरा, उससे पहले तो ठीक थे, आप वो कहेंगे वहां पर अमुक खानदान के हम लोग हैं, अमुक गांव के, अमुक क्षेत्र के, वो पोथा निकालेगा, पूरा पोथा निकाल के वो 200 साल पहले जो गया था वो सब निकाल देगा, कहेगा आप अमुक गांव के हो, अमुक खानदान के हो, आपका ये गोत्र है, वो बता देंगे, लिखा रहा था उनके गोत्र सूत्र प्रवर्सन लिखा रहा था, वो जब हम लोग जानते थे लिखते भी थे, जैसे उन पोतियों से निकल जाए पंडो से, वो पोते भी लंबे लंबे होते हैं, यूं पलटते नहीं इधर से उधर, मेरे कमरे की चौड़ाई बराबर रखा है, और जहां पर कहते वो उसके बाद यहां तक कोई नहीं आया अभी तक, पता लग जाता है कैसे, वो बर्रजुन वाला जी है ना, वो कहते थे हमारे पास जाओ उधर बद्रनाथ जाओ, कहीं जाओ ऐसे स्थानों में जहाँ आपके पूर्वज गए हों, पता लगा ना, वो जा जाकर पता लगा बद्रनाथ में एक पंडा मिल गया, उसने निकाला, ओ राजस्थान चूरू चिल्ला मौसीसर गांव के ये सब निकाला, वो देखो तुम्हारे झुंझुन वाला परिवार के ये सब हैं, तुम्हारे खानदान ये सब नाम वाले थे, वो सब आए थे, और पिछले चार पीढ़ियों से लोग गए नहीं, उनका चारों पीढ़ियों का शांति करो, दक्षिणा मणि दो, और उससे उनको सारा गोत्र और सब उसको लिखा हुआ मिल गया, सब पता लगा, चार पीढ़ियों का कम से कम 150 साल मान के चलो। अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्र, पौत्र आदि सभी का नाम पहले गोत्र रख दिया जाएगा, अपत्य निरक्षित पौत्रादि गोत्र संयम एको गोत्रे, एक प्रथम के एक वचन, गोत्रे सप्तमी के एक वचन, गोत्रे एक एव अपत्य प्रतिस्या, गोत्रे एक एव अपत्य प्रतिस्या। अब देखिए उपगु आपने अभी भी देखा था, उपगो और अपत्य बनाए ना, उपगु शब्द ने क्या प्रति किया था, क्या बना रूप, औपगव, ये पिता हो गया, ये पुत्र हो गया, अब इसका भी बेटा लेना औपगवस्य अपत्यम है ना, ये हो गया पौत्र बनाना है अभी आपने, यानी पौत्र उपगु का बेटा औपगव, उसका भी बेटा, ऐसा अर्थ हम क्या करेंगे, हम ये अदम था ना औपगव प्राप्त था यहां पर, अत ई होना प्राप्त था, अत ई से ई अदम तत्व, अत ई सूत्र है उस ई होना चाहिए, तब ये सूत्र का नहीं नहीं ये अण ही होगा, जब पहला आपने किया हुआ है ना वही प्रत्यय बाद में गिरते रहेगा, जितने भी गोत्र कोई भी पीढ़ी हो सबसे क्या होगा, अण ही होगा, ये नहीं। रूप क्या बना पौत्र का भी औपगव, उसका भी बेटा है प्रपौत्र, वहां भी क्या बनेगा औपगव, ये मान करके ये उपगु मर गया इस बीच में, ये मर गया है तो ये पैदा होते जा रहे हैं, सारे पीढ़ियों को क्या कहेंगे औपगव औपगव औपगव ही कहेंगे, और फिर कोई दूसरा प्रत्यय गोत्र अर्थ में नहीं आएगा, गोत्र एक एव अपत्य प्रत्यय, उपगोर गोत्रापत्य, इसलिए क्या कर रहा उपगो हो औपगव से अपत्यम कहो, उपगु का बेटा उपगो उसका जो बेटा, अतः दूसरा सीधे भी बोल सकते उपगोर गोत्रापत्याम ऐसा विभ्रांति बोल सकते हैं। उपगू का गोत्रापत्य, उपगू का बेटे का बेटा ऐसा कहो या उपगू का गोत्रापत्य कहो, बात एक ही। अरे वहां तो अनंत तो स्त्रीलिंग प्रत्यय करना पड़ेगा, अनंत में क्या होता है स्त्रीलिंग प्रत्यय? ओब गवी गौरी जैसे बनेगा, टिड्ढाणे टिड्ढ अण आय है ना सूत्र, अण प्रत्यंत क्या होता है? नीप होता है, बनेगा पहला ओपगव उसके बाद नीप कर देना तृतीवक्षाण, नीम अलोप हो जाए कैसे पीछा मिला दो गौरी वद्रुपाणी बहुत बन जाएंगे दीदी कारण। हमेशा स्त्रीलिंग में जो प्रत्यय यही था वो प्रत्यय करना पड़ता है, बस इतना ही अंतर है। एको गोत्र उपगौर गोत्रापत्या औपगौर गर्गादिभ्यो गर्गादिभ्य पंचमी बहुवचन यही प्रथमा का एक वचन गोत्रापत्य गोत्रपत्य तो लेना गर्गस्य गोत्रापत्यम गार्ग्यः गर्गस्य गोत्रापत्यम गार्ग्यः गर्गस्य गोत्रापत्यम गर्गादि एक गण है, इस गण में पड़े सकल शब्दों से गोत्रपत्यर्थ में यही प्रत्यय हो जाएगा गर्ग नस और केवल अपत्यर्थ में क्या होता है अति गार्गी अतः गर्गस्य अपत्यम गर्ग ई आगे आएगा सूत्र और गार्गी गार्गी गार्गी गार्गो गोत्र का अंसर क्या था? यहां भी वही आना चाहिए, ई प्रति होना चाहिए था, तब विशेष सूत्र बनाया था नहीं, इस गर्गादि का बड़े शब्दों से एको गोत्रे नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा वो यही हो जाएगा। इन अंतर क्या है, फर्क कितना जरूर है? अब गार्गी शब्द से यही नहीं करना, गार्गी शब्द से यही नहीं करना, किंतु तो गर्ग गोत्र आप कृपा करके गर्ग शब्द से ही यही करना, यही कर बचिया गर्ग आदि व्यक्ति गार्ग ये जगह लो गार्ग्य गर्ग गार्गी गार्ग्या गार्ग्या गार्ग्या गार्ग्या गार्ग्या गार्ग्या कर सौ पीढ़ी हो जाए तो गार्ग्य ही बोला जाएगा, जितनी पीढ़ी भी हो सबका नाम गार्ग्य। इसी गण प्रति और शब्द दृष्टांत रहे हैं वत्सस्य गोत्रापत्यम इति वात्स्य, वत्सस्य गोत्रापत्यम इति वात्स्य, इन बहुवचन में इन्हीं को लोग करेंगे गार्ग्यः गार्ग्यौ वात्स्यः वात्स्यौ, एक वचन द्विवचन रूप चला लो, बहुवचन का चलाना नहीं, आगे सूत्र आगे तब तक न्ययोश्च न्ययोश्च न्ययोः षष्ठी का द्विवचन च अवे दो पदों वाला सूत्र गोत्र यदि ययंतं अयंतं च तदवयवयोर् एतयोर् लुक् स्यात् तत्कृते बहुत्वे न तु स्त्रिया, गोत्रे यद यंत जैसे दृष्टांत में ये गोत्र में आया हुआ ययंत है ये अथवा अयंतम दिल्कादि व्याय कहीं करते हो तद अवयवयोर रेतयोर लुक्ष इनके अवयभूत जो यही है अथवा अय है वो क्या हो जाएगा लुक हो जाएगा एन कब तत्कृत बहुत अपत्यकृत बहुत बताने गर्ग का पोत एक पोता तो गार्ग्य गर्ग का दो पोते हैं तो गार्ग्य गर्ग का बहुत पोते हो गए हैं गर्गस्य गोत्र अपत्यानि गर्गस्य गोत्रापत्यम गर्गस्य गोत्रापत्ये गर्गस्य गोत्रापत्यानि ये विग्रह करेंगे तब यही अरे दोनों लुप्त हो जाएगा। ए अपत्यानि स्त्री हो तो लड़कियां बहुत हो गई तो तब लुक नहीं होगा न तो स्त्रिया न तो स्त्रिया रहे और रहे का लुक तब होता है जब पुल्लिंग में हो, और स्त्रीलिंग में हो तो लुक नहीं होगा। कंडीशन ये है अपत्कृत बहुत कक्षा में ही होता है, यही लुक हो जाए क्या बचेगा, यही चला गया वृद्धि कुछ नहीं होगा तो गर्भ ही रह जाएगा ना तब, और गोचर में जस आएगा रूप बनेगा गर्गा, तो रूप क्या बनेंगे एक वचन में गार्ग्य, द्विवचन में गार्ग्यौ गार्ग्य गर्गा गोचन गार्ग्य गार्ग्यौ गर्गा गार्ग्यम गार्ग्यौ गर्गान गर्गान ठीक गार्ग्येण गार्ग्याभ्याम गार्ग्येण गार्ग्याभ्याम गर्गैः गार्ग्याय गार्ग्याभ्याम गर्गेभ्यः प्रातिपदिक क्या रहेगा केवल गर्ग बच जाता है, गोत्र अर्थ में बहुत तपत में नित्य यही का लुक हो गया इसलिए गर्ग रह गया बहुत अच्छा अर्थ उसका गर्भा दादा नहीं लेना, ये भी पोता है एक पोता दो पोता बहुत पोते ठीक है ना, पंछी में क्या होगा गार्ग्यात गार्ग्यात गार्ग्याभ्याम गर्गेभ्यः गार्ग्यस्य गार्ग्ययोः गर्गाणा गार्ग्ये गार्ग्ययोः गर्गेषु हे गार्ग्य हे गार्ग्यौ हे गर्गाः इसी प्रकार वत्स का भी वात्स्य वात्सौ वत्साः वाच्यं वाच्यौ वत्सान वात्स्ये वात्स्येन वात्स्याभ्यां वत्सैः वत्स ऋषि का नाम है वत्स ऋषि, तो वात्स्याय वात्स्याभ्यां वत्सेभ्यः वात्स्यात् वात्स्यात् वात्स्याभ्यां वत्सेभ्यः वात्स्यस्य वात्स्ययोः वत्सानां वात्स्ये वात्स्ययोः वत्सेश हे वात्स्य हे वात्स्यौ हे वत्साः जीवति तु वंशे युवा जीवति तु वंशे युवा जीवति सप्तमी का एक वचन तू अवे वंशे सप्तमी का एक वचन युवा प्रथमा का एक वचन वंशे वंशे पित्रादौ जीवति पौत्रादि यदपत्यं चतुर्थादि युवसंजम व्यवस्था वंश में पिता आदि का जीवित रहते हुए जीवती जीवत शब्द है सप्तमी में जीवती क्षत्रिय प्रत्यय जीते हुए चाहते हुए गच्छन हसन जलपन होता है ना वैसे जीवन जीवन जीवंतो जीवंता जीवंत जीवंतो जीवदा जीवदा जीवत व्याम जीवत भी जीवती जीवतो जीवत सप्तमी वंश में पिता आदि का जीवित रहते हुए पौत्र आदियों का जो पुत्र आदि हो जाए माने प्रपौत्र आदि जो होते हैं वो चतुर्थ आदि कोई भी हो पांचवी पीढ़ी का भी वो बाप जितना रहेगा तो उसका नाम युवा ही होगा चौथा पांचवा छठा जितने भी हैं यदि वो परदादा जिंदा रहेगा तो सबका नाम युवा हो जाएगा ऐसे बहुत कम होते हैं चौथी भी रह जाए बहुत मुश्किल है चौथी तक जिंदा रहे लेकिन राजस्थान वगैरह में होते थे पहले दक्षिण भारत में पूरे भारत में ही होते थे पहले पूरे भारत में से देखने को मिलता है। अब देखो विश्वपिता महाजिंदा थे ठीक उनके ही भाई का संतान युधिष्ठिर आदि जीवित है अर्जुन का बेटा अभिमन्यु वो भी जीवित है अभिमन्यु का भी बेटा हो रहा था ना गर्भ में था है ना परीक्षित यदि युद्ध में अभिमन्यु नहीं मारा जाता तो सब जीवित रहते कि नहीं रहते युद्ध के कारण सब खत्म हो गए नहीं तो 500 पीढ़ी तक जिंदा है वो बुढ़ा ऐसे होते थे यहाँ हमने राजस्थान में खोया अभी भी देखा है जोधपुर साइड होता क्या लड़का लड़का जल्दी शादी कर देते हैं मान लो 18 उम्र में लड़के का शादी हो गया 15-16 साल की लड़की से 19-20 उम्र में मान लो देख सकते बच्चा हो गया अब वो फिर 16-17 साल में शादी कर देगा और तो इसके 40 साल की उम्र में बेटे का शादी हो गया जब ये 60 का होगा तब उसके भी बच्चे हो जाएंगे है या नहीं इस तरह से जब ये 80 उम्र का बुढ़ा रहेगा तब तो 5-6 पीढ़ी आ जाएगी देहातों में 80 से 90-90 साल के बुढ़े रहते हैं इसलिए चौथी 5-6 पीढ़ी तक देख लेते हैं जब भी शादियां होती थी। अब आजकल तो आधी जिंदगी के बाद ही शादी होती है ना, 35 उम्र में 36 उम्र में शादी करते हैं, आधा बुढ़ा हो गया तब जी कहते आधे बुढ़े हो गए, आधी जिंदगी तो खत्म हो गई, कि 70 उम्र से ज्यादा कोई चिता नहीं आज की उम्र वाले, है ना। यूरिया खाद का रोटी खा करके कहाँ 70 से ज्यादा कोई जी रहा है, 65-70। जब 35 उम्र में भी शादी करेगा तो 70 का आधा हुआ ना, आधा उम्र में शादी कर रहा है, और जब तक वो बेटे का शादी करता तो मर ही जाता है बाप, तोता कहाँ देखेगा। वो बेटे का ही शादी करने के लिए जिंदा रहेगा कोई गारंटी नहीं, ये स्थिति हो गया है, इधर लेट शादियां हो रही है। जीवति तो वंशे युवा वंशी पित्रादि ज्योति पौत्रादि अपत्यम चतुर्थाय दिवस युवापत्ति में आने वाला जो प्रत्यय है वो गोत्रापत्ति प्रत्यांग से आना चाहिए, केवल अपत्यांग से नहीं, गोत्रापत्ति प्रत्यांग जो होगा उससे युवापत्य अर्थ प्रत्यय लाना पड़ेगा। इसलिए सूत्रधार देखो, गोत्रार योनि अस्त्रिया, गोत्रार योनि अस्त्रिया, गोत्रार पंचमी का एक वचन, योनि सप्तमी का एक वचन, अस्त्रियाम सप्तमी का एक वचन। यूनि अपत्य गोत्र प्रत्यांता एव प्रत्यय स्त्रियां तो न युव संज्ञा, स्त्री पक्ष में युव संज्ञा ही नहीं होगा, बोल दिया कितना अंतर कर दिया। स्त्री पक्ष में युवा संज्ञा नहीं होता, क्योंकि वो लड़की तो किस किस गोत्र में चली जाती कोई ठिकाना ही नहीं ना, एक बेटी है वो दूसरे गोत्र में चली गई, वो बेटी का जो बेटी वो और गोत्र में चली जाएगी, और उसकी भी जो बेटी होगी पता नहीं किस गोत्र में जाएगी। इसीलिए कहते अधिक से अधिक, क्योंकि युवापत्य प्रथम किसे करना है, गोत्रापत्य से करना है, और लड़की का गोत्रापत्य में गड़बड़ी हो जाता है कि जो बाप का गोत्र है वो बेटी में जाएगा नहीं, यावत विवाह काल पर्यंत कर्म के लिए बेटी का गोत्र बाप का गोत्र होता है, शादी होते ही पति का गोत्र, पत्नी का गोत्र अपना खत्म, पत्नी का गोत्र हो जाता है, और पत्नी का गोत्र हुआ उसका जो बेटी होगी वो भी जिससे शादी होती उसका गोत्र होगा ना, गोत्र बदलते जाएगा लड़की का। क्यों ऐसे किया है इसका तरीका बताया गया कि मान लो एक खेती है, आदमी ने बेच दिया दूसरे को, जिस जो उसको अपनाएगा उस वही मालिक बनेगा ना, उसका सुत हो जाएगा, वो अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करेगा कि अपने जिसने बेचा उसके हिसाब से करेगा। मान लो जिसने बेचा हमेशा धान डालता था, और जिसने खरीदा उस हमेशा बैगन बोएगा, मर्जी उसकी है, ये जो है नहीं वो धान ही करना पड़ेगा। ये क्षेत्र के समान माना गया ना कन्या को शास्त्रों में, और बीज पुरुष है इसलिए ऐसा व्यवहार हो गया। और दूसरा व्यवहार क्या है, लता का सदृश, लता को किसी भी पेड़ में जोड़ दो वो पेड़ पे चढ़ जाएगा, चल जाएगा, और एक पेड़ के लिए दूसरे पेड़ के पास डाल दो मर जाएगा, है ना। एक पेड़ के छाया में दूसरा पेड़ नहीं हो सकता, एक पेड़ की छाया में लताएं हो जाती है। स्त्री को लता के सदृश और पुरुष को वृक्ष के सदृश माना गया, इसलिए स्त्री रूपी लता वृक्ष के सहारे चल सकती है, और वृक्ष कभी लता के सहारे नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता। व्यवहार इस तरह का है संसार में, प्रकृति में जैसा वो संसार मनुष्य ने भी अपने एक व्यवस्था बना लिया। अतएव स्त्री का गोत्रापत्य होता नहीं, स्त्री का गोत्रापत्य होता ही नहीं, तो उससे फिर युवापत्य प्रेम कैसे ला सकता हूं। अतएव स्त्रीत्वक्षा में युवापत्य होता ही नहीं, यूनिपत्य गोत्र प्रत्यांतादेव प्रत्यय युवापत्य में आने वाले प्रत्यय हमेशा गोत्र प्रत्यांत से ही हुआ करेगा, लेकिन स्त्रीत्वक्षा में तो युवा संज्ञा ही नहीं होगा। षष्ठी का द्विवचन च अवे, यह षष्ठी पंचमी का अर्थ में लाया गया है, गोत्रे यौ यौ तदंतात् फक्ष्या, ये प्रत्यय कर रहे हैं फक् प्रत्यय, यह गोत्र अर्थ में आया हुआ न्ययन और इयन, इनसे क्या होता है युवापत्य अर्थ में फक् प्रत्यय होता है। जैसे अभी आपने बनाया था गार्ग्य, नियन था ना, ये गार्ग्य बनाया था आपने, वो यन यहीं धोने से उस एन से क्या होगा गर्ग को दृष्टा ले रहे हाँ विग्रवाद क्या करूंगा इसलिए गर्गस्य युवापत्यम गर्ग का प्रपौत्र गर्ग का जिंदे रहते हुए गर्ग का प्रपोत उत्पन्न हो गया पैदा हो गया है उस प्रपौत्र अर्थ में गार्ग शब्द से प्रत्यय होगा वाक्य का कार्य संज्ञा अन्य तो उसका लाभ होगा किसी से वृद्धि यहां तो पहले से गात वृद्धि है ही है आपको वृद्धि कर लो मर्जी आपकी गार्ग्य आवेश सूत्र आएगा फा को आदेश करने वाला आयनीन यह फड़ खचगाम प्रत्यायीना आयनेय ईन यह आयनेय फड़कचगाम प्रत्यायीना ये प्रथमा का बहुवचन यह तक फड़कचगाम षष्ठी का बहुवचन प्रत्यायीना षष्ठी का बहुवचन तीन पद है प्रत्याय फस्य आयन धस्य येय खस्य ईन छस्य ईय घस्य यह स्यः क्रमात है क्योंकि प्रथमा का बहुवचन भी पांच है और षष्ठी का बहुवचन भी पांच है फड़ खचगाम यथाशक्ति समान लगा प्रथम से प्रथम द्वितीय से द्वितीय तृतीय से तृतीय चतुर्थ से चतुर्थम इत्यादि हो गया इसे प्रत्येक आदिभूत वर्ण जो फ है फ को क्या आदेश होगा आयन हलंत है नकारांत और ढ को येकारांत और ख को ईन नकारांत और छ को दीर्घ ईय यकारांत और घ को फसवी को लेकर ईय यकारांत इसे फ है ना फ को क्या आदेश हुआ आयन गर्ग आयन न है हलन और ये इसका आकार मिला दो आयन गर्ग आयन अकसौ ने दीर्घ गार्ग्यायन और दंत्रकार को मूर्धन के रेफ है ना बीच में आपको पंग है अतएव हो गया गार्ग्यायन स्वाजुत्पत्ति है गार्ग्यायन अब देखिए ईएम के लिए दृष्टांत बनाएंगे दक्षस्य अपत्यम दक्ष योगो गोत्र के अनुसार दक्षस्य गोत्रापत्यम में भी वही अर्थ प्रत्यय रहेगा तो दाक्षी दाक्षी दक्षस्य गोत्रापत्यम दाक्षी और दक्षस्य युवापत्य इस अर्थ में क्या होगा गोत्र प्रत्यांत दाक्षी शब्द से दाक्षी दस दस लोग हो गया दाक्षी फ दाक्षी फ अफ को आयन आदेश दाक्षी आयन इकार का लोप है ना हा मिल जाएगा दाक्षायण से हो गया दाक्षायण स्वाजुत्पत्ति दाक्षायण ये सिद्ध चेसी कलो आपने अति किया था ना वो आप सूत्र ला रहे देखो अत अतः पंचमी एक वचन ई प्रथमा का एक वचन अपत्य अर्थ जो अपत्य अर्थ में होता वही गोत्र अर्थ में भी हो जाएगा जब तक कोई अपवाद सूत्र ना हो एको गोत्र दक्ष से अपत्यम पुमान यदि दाक्षिणी दक्ष से अपत्यम पुमान दस का बेटा जो अपत्य संतान जो पुत्र बेटा जैसे दाक्षी ये जो बनाया आपने गोत्रापत्य एक गोत्र के अनुसार वही हो गया अद दाक्षी ही रहेगा बाह्वादिभ्यश्च बाह्वादिभ्यश्च भावादिप्य पंचमी का बहुवचन च अभ्य दो पदों वाला सूत्र है बाह्वादि गण में बड़े शब्दों से अपत्यर्थों में अपत्यर्थ गोत्रापत्यर्थ जब तक अपवाद करना हो तब तक क्या होता है ई प्रत्यय अत ई से ई का अनुवृत्ति आ गया ई प्रत्यय होगा यह आदंत नहीं है ना बाहु उकारांत इसलिए बाह्वादि गण में सब उकारांति कारांत अन्य को ले लिया जो अत ई से प्राप्त नहीं है उनको ले लिया बहु आदि षष्ठन समर्थ बनता है ना, तस्य से लेंगे षष्ठी, तस्य षष्ठन कहूंगा भववायण पर शब्द षष्ठन समर्थ बनता से अपत्यादि अर्थेश अपत्यम अपत्यादि अर्थों में चकारात ई का अनुति करो यात ई से ई अन ई प्रत्यय हो जाएगा और उसका तरी संज्ञा होगा और विकल्प से होगा, समर्थान प्रतिमा द्वा कहा था ना विकल्प से होगा, ये सारे प्रत्यय विकल्प से हो रहे समझ लेना। बाहोर अपत्यम पुमान, बाहोर अपत्यम पुमान, बाहु का बेटा, बाहु का संतान जो बेटा, इस अर्थ में जो है बाहु शब्द से अपत्य अर्थ में ई प्रत्यय हो गया, बाहु धन ई पहले जस रहेगा ई प्रत्यय समासज्ञा प्रतिबात सुबदात सुबृत हो गया बाहु आयुवृद्धि वृद्धि का आपको आयुवृद्धि कर देंगे बाहु धन ई और गुण बाहो ये जो यवाया वह बाहवी स्वादित्पत्ति बाहवी उड़ूनी नक्षत्राणी इव लोमानी यशसा उड़ुलोमा, उड़ुलोमा एक ऋषि का नाम थे जिनके हर रोम जो नक्षत्र के समान से बन गए, उड़ूनी नक्षत्राणी इव लोमानी यस्य नक्षत्रों के समान चमकता था प्रत्येक लोम जिसका, ऐसे महर्षि का नाम उड़ुलोमन नाम था, उड़ुलोमा उड़ुलोमा ओमनो वित्तीय बनता है। अब उनका जो बेटा है उड़ुलोमनः अपत्यम पुमान, उड़ुलोमनः अपत्यम पुमान, उड़ुलोमन नामक ऋषि के संतान जो पुत्र, तो उड़ुलोमन गस ई बहुचन में विशेष कार्य करना है, अभी देखिए बेटा लेना इसलिए अपत्यम पुमान एक वचन बोल रहा हूं अपत्ये पुमांसौ यानी कहा अपत्यानी पुमांसः यानी बोल रहे पुमान पुमांसौ पुमांस रूपंत है ना उड़ुलोमन नस ई पूर्वक प्रातृ संज्ञा सुब्लुक उड़ुलोमन ई नस तधित नाम है ना लू लो नी बन गया हम चला गया ई मिल गया उड़ुलोमी आदिवृत्ति औड़ुलोमी कई तेष्टाम आदेश है आदिवृत्ति कर दिया औड़ुलोमी औड़ुलोमी इन बहुत व्याख्यान में ई को बात करके अप्रत्यय कर अकर्षिका होता वृद्धि आदि नहीं होगा कि ये एक अनिश्चित नहीं है। एक वार्तिकार करें लोमनो अपत्येषु बहुश अकारो वक्तव्य लोमनः अपत्ये लोमन शब्दा उड़ुलोमन या अन्य भी कहोगे लोमन शब्दांत हो ऋषिवाचक को उनके संतान बहुत बताना हो तो संतानगत बहुत को दिखाना हो तो ई प्रत्यय को बात करके अप्रत्यय कर देना तो क्या हो जाएगा तब उड़ुलोमन अपत्यानि पुमांस उड़ुलोमन के बहुत सारे संतान ऐसा में क्या हो गया उड़ुलोमन गस अत कुछ भी नहीं है इसे वृद्धि अधिकारी नहीं होगा उड़ुलोमन अलोक उड़ुलोमा मिला दो इलोक करके उड़ुलोमा जस आएगा रू बनेगा रू लोमा औड़ुलोमी औड़ुलोमी उड़ुलोमा अदन रामवत बहुवचन में रामवत एक वचन और द्विवचन में हरिवत एक वचन द्विवचन का प्रातिपदिक औड़ुलोमी बहुवचन का प्रातिपदिक उड़ुलोमा कहना है ना और चला औड़ुलोमी औड़ुलोमी उड़ुलोमा औड़ुलोमिम औड़ुलोमी उड़ुलोमान औड़ुलोमिना औड़ुलोमिभ्याम उड़ुलोमैहि उड़ुलोमैहि औड़ुलोमये औड़ुलोमये औड़ुलोमिभ्याम उड़ुलोमेभ्यः उड़ुलोमेभ्यः औडुलोमेहे ना औडुलोमेहे औडुलोमिभ्याम उडुलोमेभ्या औडुलोमेहे औडुलोम्यो उडुलोमाना उडुलोमाना ब्राह्मणाम जैसे औडुलोमौ सप्तमी के वचन अरौ औडुलोमौ औडुलोम्यो उडुलोमेषु हे औडुलोमे हे औडुलोमे हे औडुलोमी द्विवचन में हरि हरि हे संबोधन में हे हरि बनता ही नहीं बनता इसे हे औडुलोमे हे औडुलोमी हे उडुलोमा आकृति गणोयाम तद ये जो बहुवादी गण है आकृति गण जहां कहीं आपने देखा कोई प्रत्यांत करने वाला सूत्र है नहीं और इकारांत दिख रहा है तो उसको इसमें डाल दो इस गण में डाल करके रूप बना लेना आकृति गणोयाम आकृत्या प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया सादृश्येण स्वरूपेण मतलब क्या होता है प्रक्रिया कृत सादृश्येण गण्यन्ते शब्दादि गृह्यन्ते इति आकृतिना